Program Trzeci Polskiego Radia. Dochodzi północ, za chwilę będzie czwartek, 10 kwietnia. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Donald Trump nie wyklucza wycofania części amerykańskich wojsk z Europy. 12. kandydat w wyborach prezydenckich zarejestrowany przez PKW. Mija 15 lat od katastrofy smoleńskiej. Prezydent Stanów Zjednoczonych nie wyklucza wycofania części amerykańskich wojsk z Europy. Donald Trump zasugerował, że mogłoby to być przedmiotem negocjacji handlowych. Pytany, czy ma plany redukcji wojsk, odparł, że mógłby to zrobić, dodając jednak, że to zależy. Płacimy za wojsko w Europie, nie otrzymujemy zbyt dużych zwrotów kosztów, więc to byłaby jedna z rzeczy do omówienia, niezwiązana z handlem, ale myślę, że uczynimy ją częścią tych rozmów, ponieważ to ma sens, byłoby miło zapakować to wszystko w jeden pakiet dla każdego kraju, powiedział prezydent USA, odnosząc się do negocjacji na temat ceł. Tymczasem entuzjazm zapanował na amerykańskiej giełdzie. To efekt decyzji Donalda Trumpa o zawieszeniu na 90 dni wysokich ceł wzajemnych dla większości państw. Wszystkie wskaźniki poszły w górę, notując najwyższe wzrosty od lat. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Zwrot w globalnej wojnie handlowej, którego dokonał Donald Trump, zaskoczył inwestorów, którzy wcześniej wyprzedawali akcje. Gdy dowiedzieli się o zmianie kursu Trumpa, zareagowali entuzjastycznie. Wskaźnik spółek technologicznych Nasdaq wzrósł o 12%, co jest najlepszym wynikiem od 24 lat. Indeks S&P 500 wzrósł o 9,5%, osiągając największy wzrost od 2008 roku, a Dow Jones o 7,9%, co jest najlepszym wynikiem od 2020 roku. Nikt nigdy nie widział takiego dnia. Myślę, że to rekord. Prawda? Zdecydowanie. Po weryfikacji będziemy mieli rekord. Prezydent USA skrytykował Chiny za kroki odwetowe i ogłosił podniesienie taryfy nałożonej na ten kraj do 125%. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała 12 oficjalnego kandydata w wyborach prezydenckich. Mowa o przedstawicielu prorosyjskiej partii Ruch Dobrobytu i Pokoju, Macieju Maciaku. PKW nie zgodziła się natomiast na rejestrację dwóch innych kandydatów, byłego ministra skarbu w rządzie Prawa i Sprawiedliwości Dawida Jackiewicza i Wiesława Lewickiego z partii Normalny Kraj. Na decyzję czeka jeszcze ostatnia trójka. Będzie skarga kasacyjna Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na wyrok dotyczący koncesji dla Telewizji Republika i w Polsce 24. Chodzi o orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Uchylił on ubiegłoroczną decyzję Krajowej Rady, na mocy której dwie stacje dostały miejsce na multipleksie MUX 8. Karol Darmoros. W reakcji na wyrok w USA przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski podkreślił, że to orzeczenie jest nieprawomocne, a decyzja Rady zgodna z prawem. Po doręczeniu wyroku z uzasadnieniem Krajowa Rada złoży skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Do czasu prawomocnego zakończenia postępowania koncesje Telewizji Republika i Telewizji w Polsce 24 nadal obowiązują. Tymczasem członek Rady, profesor Tadeusz Kowalski, powiedział Polskiemu Radiu, że choć to wyrok pierwszej instancji, to jest to sytuacja bez precedensu. Niespotykana w dotychczasowej historii Krajowej Rady, żeby uchylona została uchwała koncesyjna Krajowej Rady. Skargę do sądu na Krajową Radę złożyła spółka Polskie Wolne Media z grupy MWE Networks, która wnioskowała o koncesję dla kanału Polska 24. Podmiot zarzucił Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji naruszenie zasad postępowania administracyjnego. Karol Darmoros, Polskie Radio. Głęboka polaryzacja po krótkim okresie narodowej zgody i żałoby, tak o społecznym krajobrazie. 15 lat po katastrofie smoleńskiej mówili uczestnicy debaty Polskiego Radia 24 i TVP Info. Szefowa CBOS-u profesor Ewa Marciniak z Uniwersytetu Warszawskiego zauważyła, że ostatnie lata przyniosły wzrost poparcia dla teorii o zamachu. Dość szybko, na przykład w 2011 i 2012 roku, kiedy robiono badania społeczne na temat przyczyn katastrofy smoleńskiej, to 15% respondentów wówczas uznawało, że to był zamach, a 5 lat temu ten odsetek wynosił już 25%. Autor książki Smoleńsk, zapis śmierci, Marcin Dzierżanowski, ocenił, że przełomem w atmosferze narodowej jedności były przegrane przez Jarosława Kaczyńskiego wybory prezydenckie latem 2010 roku. Tutaj rzeczywiście była potrzeba nadania znaczenia czegoś, co nie miało żadnego znaczenia. Myśmy mieli taką zbiorową potrzebę. Za tę katastrofę odpowiada, jak to ktoś kiedyś powiedział, polski bałagan i rosyjski bardach i nic więcej. 10 kwietnia, dokładnie 15 lat temu, samolot Tu-154M z prezydentem Lechem Kaczyńskim i 95 innymi osobami na pokładzie rozbił się pod Smoleńskiem. Polska delegacja była w drodze na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W czwartek będzie pochmurno z opadami deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Na południu i nad morzem porywisty wiatr. Synoptycy ostrzegają przed przymrozkami, nad ranem od minus 6 do plus 3 stopni. Jutro od minus 2 na Podhalu do 6 w centrum i 13 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 6 minut po północy. Bażancie serce. Dziś witamy się w składzie Olga Szućko, ja nazywam się Ania Lalka, a motywem dzisiejszej audycji Bażancie serce będzie Berlin. Mocne osobowości, 80'sy i jak zawsze polska scena wpleciona w historię o podróżach, o muzyce oczywiście. Zaczynamy od niemiecko-brytyjskiej mojej imienniczki. Anika pochodzi z Wielkiej Brytanii, a jednak jest mocno związana ze sceną niemiecką. Zasłynęła ze świetnych coverów, m.in. I Go To Sleep, The Kings, czy In The City zespołu Chromatics, który przed chwilą usłyszeliśmy w jej wykonaniu na antenie Trójki. Za to unikalne brzmienie odpowiada nie byle jaki producent, bo Jeff Barrow z Portishead, z którym nawiązała relację muzyczną już ponad dekadę temu. Wydała w tym roku nowy album pod tytułem Abyss, przepełniony złością i oburzeniem na dzisiejszą rzeczywistość. Zresztą nie jest to dziwne dla tej artystki, bo jej kariera nie zaczynała się od muzyki, od tego artystycznego wyzwolenia, a od dziennikarstwa i to dziennikarstwa zaangażowanego. To myślę dość ciekawe połączenie, kiedy dziennikarz postanawia jednak wylewać swoją frustrację w ten artystyczny sposób. Singiel Oxygen, który zaraz usłyszymy, opowiada o poczuciu uwięzienia we własnym ciele i to w kontekście takich społecznych oczekiwań i ograniczeń. Posłuchajmy. Give me oxygen, give me what I want. Give me oxygen, give me what I want. Give me oxygen, give me what I want. Give me oxygen, give me what I want. Give me oxygen. Absolute sin misperformed. The body triggers sculpture. Take me to a heightened level. I'm interested. Exaggerate the power. Oxygen od Aniki z albumu Abyss, który przypominam wyszedł w tym roku i został nagrany zaledwie w kilka dni z całym zespołem na żywo w wyjątkowym, legendarnym berlińskim studiu Hansa. To tam, bardzo blisko muru berlińskiego, po jego zachodniej części, myśląc historycznie oczywiście, zagrali tam swoje słynne albumy David Bowie czy Iggy Pop. Do tego pierwszego, wyjątkowego, jeszcze dzisiaj wrócimy. Bo dzisiaj takim plastycznym sposobem opowiadam o mojej podróży kilkudniowej do Berlina, podczas której postanowiłam oczywiście powtórzyć między innymi trylogię Davida Bowiego, którą nagrał w tym niesamowitym, różnorodnym mieście, ale i trochę przerażającym na różne sposoby, pełnym smutku i fantazji. A dzisiaj trochę o gatunkach z tego miasta i z tego kraju postanowiłam sięgnąć do współczesnych utworów i albumu Dine Summer z zeszłego roku, zespołu, który zdecydowanie czerpie z lat 80. Gotyk w klimacie retro disco, czyli Dina Summer, zespół z Berlina. Greczynka Konstantina Brudi śpiewa tam, słuchamy Bauhausu i tańczymy do Dead Can Dance. Myślę, że wiele osób, które kochają te brzmienia z 80s lub nowe brzmienia inspirujące się taką właśnie dekadą, mogą się z tym identyfikować. Jeśli tak jest, jeśli słuchacie Bauhausu i tańczycie do Dead Can Dance, to piszcie na adres anna.lalka@polskieradio.pl. Tam można się ze mną kontaktować podczas audycji Bażancie Serce. Wracając do Greczynki, to warto powiedzieć, że przeprowadziła się ona do Berlina, gdzie nie tylko rozwinęła swoje brzmienia i rozkręciła na dobre karierę wokalną i muzyczną, ale też u boku poznanego tam obecnie już męża, Konstantina i Max, nawiązali współpracę razem i rozpoczęli ten zespół. Nostalgia za 80s-ami trwa. To nie jest jedyny przykład w dzisiejszej audycji, który będzie inspirować się takimi brzmieniami. I może akurat też ktoś miał okazję słyszeć ten zespół 5 kwietnia, bo w Polsce wystąpili we wrocławskim Transformatorze ze swoim zeszłorocznym albumem Girls Gang o tym samym tytule, co singiel, który przed chwilą słyszeliśmy na antenie Trójki. Można też pisać wrażenia, ja chętnie bym się wybrała, niestety nie miałam okazji. Za to miałam okazję słuchać premier innych niż tylko Diny Summer, bo w 2024 roku wyszedł również album Numb od Levin Goes Lightly. Posłuchajmy singla Align. Verschwende meine Stunden liegend alleine, allein, allein. Ich trink viel zu viel Wein, allein, allein, allein. Sitz im Zweiersitz, gerne allein. Das will ich sein, allein, allein. Das will ich sein, allein, allein. Wo will ich sein, allein, allein. Das will ich sein, allein, allein. Das will ich sein. Gdy zwiedzałam ostatnio Berlin, trudno nie było pomyśleć o tym, jak samotne jest to miasto. Pomimo tej rozrywki, ilości klubów i w ogóle tego, czego oferuje, co oferuje nam to miejsce, to widać, że samotność towarzyszy niejednemu mieszkańcowi, czy też właśnie zwiedzającym. Align, Louis Goes Lightly, to jest artysta, który potrafi opowiedzieć tę historię dokładnie w tym utworze, który słyszeliśmy. Jeżeli chodzi o samego artystę, to tworzy w Berlinie, a mieszka i pochodzi ze Stuttgartu. I jedną z ciekawostek, którą zapamiętałam, jest to, że mieszka w opuszczonym wagonie kolejowym i chętnie o tym pisze, bo no, co tu dużo mówić, jest to dość wyjątkowe, a to i tak nie jedyna cecha, która sprawia, że przypomina on gwiazdę rock'n'rolla sprzed lat. Podobno do słynnego klubu muzycznego Berghain w Berlinie. Przychodzi zawsze w takim błyszczącym, mocnym makijażu, wymalowany jak rajski ptak, a mimo to pozostaje wycofany, chłodny, jako taki książę ciemności. Przypomina mi to trochę Roberta Smitha i choć nie będziemy dzisiaj słuchać The Cure, to ten 80sowy duch zostaje z nami. Czas na kolejny zespół z Niemiec, tym razem z Lipska. Manta Rochen. może nie to, że nie ufałem mu, że po prostu nie zgadzałem się z tym. Po prostu może nie chciałem dlatego, żeby... Przedstawiając mu po prostu siebie w taki właśnie sposób, mówiąc o tych swoich słabościach, po prostu może w jakimś stopniu, nie w całości, a w jakimś stopniu nie będzie. Dlatego raczej nie wiedziałem, że raczej pomocy z jego strony. Niektóre sekrety powinny pozostać marzeniem. Czy powinny? Na to pytanie stara się odpowiedzieć Mateusz Tomczak w swojej kolejnej płycie, którą wydał w zeszłym roku, we wrześniu, o tym samym tytule. Płyta o żądzy, o ukrytych pragnieniach, tłumionej seksualności, o kontrowersyjnych perwersjach wręcz. I jednak to wszystko jest zlepione w taką formę, że można w te fantazje włożyć różne inne metafory i też taką estetykę, którą artysta podąża już od pierwszych materiałów, czyli eksplorację siebie, swojego smutku, różnych problemów zdrowia psychicznego, niekoniecznie swoich. To jest jakaś persona, którą kreuje Mateusz od początku swojej twórczości. Warto zobaczyć tego artystę na żywo. To jest pewnego rodzaju performance. Mieli okazję przekonać się o tym uczestnicy i uczestniczki Great September. To był jeden chyba z ostatnich koncertów w zeszłej edycji w niewielkim klubie, jak to bywa na festiwalach showcase'owych. Artysta pokazał na scenie nie tylko dobre umiejętności wokalne, bo udźwignął ciężar i tych słów, i tej formy, często takiej krzyczącej, ale też powiedziałabym, dużo pokazywał na scenie też tego, o czym śpiewa. Można byłoby powiedzieć, że było to nawet niewygodne i takie sprawiające dyskomfort, ale to działało. I wydaje mi się, że będzie miał zarówno tak dużo fanów, jak i przeciwników po swoim koncercie, ale jednak czasem warto zapewnić sobie taką dawkę wrażeń. Na jego pierwszej bardzo dobrze przyjętej płycie, którą miał okazję również prezentować na OFF-festiwalu, płycie o tytule Ekshibicjonizm, pojawił się utwór DDA. Kolejny chłodny powrót do domu z jeszcze chłodniejszego miejsca. Nie mówiąc o tym nikomu, przeczuwałem, co mnie czeka. Niepokój spadł na mnie z nieba, mijając portiernie do mnie dotarło. Byłem pewien, co mnie czeka, czułem z daleka. Cały świat, lecz nie zbawię wszystkich sam. To syndrom DDA, wielki plan. Perfekcjonizm liczy czas. Może lepiej było mi dziś odejść. Być mi dla was miłym, choć z miłości przyszedłem na świat. To przypadki zawiniły. Dorośli twierdzą, że ja mówiąc, zrób coś raz choć na poważnie i nie traktuj się poważnie. Będzie lepiej, gdy już zaśniesz, czy na pewno. Mateusz Tomczak, łódzki producent, songwriter, wokalista w utworze DDA, który otwierał jego pierwszy album Ekshibicjonizm. Jest na pewno płodnym artystą, bo nie dość, że wydał w zeszłym roku drugi album, to też już w tym roku nowy singiel, Gdy czytasz w myślach. Najlepiej jest wyczytać w myślach. Prostem też jest, gdy plujesz w twarz. Jest to lubię, możesz to wykorzystać. Chcę dziś poddać się tobie. Najlepiej jest wyczytać w myślach. Prostem też jest, gdy plujesz w twarz. Jest to lubię. Nie znać zwrotów typu szkoda czasu teraz tu. Stać bez użycia nóg, bez myśli typu po co ci to. Czy nie lepiej by było poruszać się jak małże, otwierając paszczę. Oglądać cudzymi oczami, nie uważać, o czym marzę, żeby nie żałować.